ما ينفقوا مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. دا سورة توبة کی دا دریم باب آخری آیاتونو چاہی کہ منافقانو خباستونو او دا شپیتم خباستو چین نوم رجسوم وام جہنم او بیا خاص منافقان ذکر کرل چیغا بانده چیان خلق دین مدینی نا چاپیرا او کلوال خلق قرآن کریم اوی چه دا دیر صح کافران او دیر صح منافقان او رسره وجهم بیان کرا دلیل چه دیده که صح دی و کفرکی چه دیده قرآن نبیرس دی اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی چل احکم دین نازل کردے پیغمبر باندے دی بالکل داغی دو اصول ندی واقف ندی خبر دکا دی کفر و منافقت صح دے او دی آیات کی اور پسی بلوجہ بیانی چکل دیبم چند اور کولم نبی علیہ السلام بکل جہاد لتو اعلان بیوکو چتعاون اوکے و تعاون علی البر و التقوی اور دیر ضرورت تی او خاص کر دتبوک پو موقع کی دیر ضرورتو منافقانو با هم دننگ شرما مال راوڑا چند بے راوڑا نبی علیہ السلام تبیوی چواخ لے جی دا قبول کے ازمان دا پار دعا غواڑے اللہ رب العزت وی چخکارا خو بے خلقو تا زانداسی مسلمان او حق پرست کار کاو چې مونږ هم چند ورکو مونږ هم jihad کې امداد کوو او مالونه خرج کوو کنه الله رب العزت وی دغه حال ما ته معلوم دی چې بس دا به تاوان غنو تکدې اوسړي نه چې جرمانه واخلي او ټیکس ته نه واخلي او پیمانه یې کنه شیرا خاصه مالو خودن تا پریوتن اسیم بس دلاس نلال دیو دا اخپل خرج داسی صحباو خوا نزید ویمو جشوا چی دیزه که سخت دی با کفر و نفاق کی و من الاعرابی او بازی ددغی باندوا لونا من يتخذ ما ينفق هغه څوک دی چې حسابي هغه مال چې خرج کوي سې حسابي مغرمان تاوان دا دې په تاوان کې شماري چې دا به کیسې تاوان شخه اس فائدارانه للاسته اس په خوند یې پوه نشوي ښه مالوی بس لار نایواز اغا منافقان نا دی زمانه کیم داسی چی چرتا پا اغا کراشی کنا مرگرتیا کراشی و مرگرو سرا چاگی چندور کی نزیم ورکی چاگی خرچا کئی نزیم خرچا کئی لیکن زړی نه پدی باندې دغه مال دی پیس کې نشماري څنګه د آخرت خدا دا ثواب پته ونه دی کنه د دنیا کې هم څه په فایده نه لري دا مال دې په تاوانونو کې شماري دا هم تاوان یتخذو معنا سو حسابیه او شماریه ما ينفق عمل چې خرج کوي مغرمن تاوان مغرمن اصل کې د غرام نه دي اگر معنا سختی لزوم درازی فرقان کی راغلیوں کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما عذاب دا جہنم تے غرام ویلو کن دکاغین اسو کلاسے دے خونشی بچ کے دے نشی کن خان یو پل ادا کئی چه عمال تاوان گنی او بل پل آوائی تربسو بکومت دوائر او انتظار کئی تاسو تا دا مصیبتنو ار وقت بے دا خبری کولی چی رو حانو ایدا سزیتا لڑشی چه دا بنده یقینی چی دی با واپس نرازی بیا واپس راشی یو ځای کې وی راګیر نشونو نو کله به خپل نه خیر یو مخته چې خدای دې موږ د دین اخلاص کې نو خدای دې موږ د دین اخلاص کوي چرته سم راګیر نشینو چې مدینه ته نه پاتې شي دې ظاهرې بم کولې او دارمانونه کول انتظار کې تا استاد مصیبتونو دوائر جمع دا مفرد یہ دائرہ رازی دائرہ ستا ہوئی گول کر خطا گول لکیر دیتو نو دا سے حادثی تا ہوئی چاہا چاپی رشید بندن خوا پی بیاد آغین اخلاسے ممکن نہیں کنا دیووی چیر دا سے مصیبت با پیرانشنو اللہ رب العزت وی چاگی تاستا خیری کینو تاسو ورطا مکے علیم دائرت السو و دی باندی دی چاپی رشی مصیبتنا بد بد حادثی مشکلات علیم دائرت السو چاگی وی تاسو ورطا موائے دغه قران ویلو سوره نحل کې وراشي چوینا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کبدلته ناخله نو اجازهت خو زیاته و نه کاوي ښا بچې ری څنګه ویلې اقص بوای ښا نو زاس شو کنا چالم دائره تسو په دې منافقانو باندې راضی شیغا حادثی ناکارا غدرانی حادثی دی پذیر آجی راتلی با بی کنا وقت پو وقت اولا ایرون آنو یفتنونا فی کل عام مرتن و مرتین اخیر دی صورت کی براشی بیا اللہ سمیع علیم ٹھیک ده الله قبل اون کې ده د دې هغه نه قبل یې کنه خان الله دې قبل اون کې او ریزن کې او په پار سبان دي او حدیث پاک کې راغلیو چې دا يهوديان ورالو نبی له سلام ته وی السلام علیکم اکو براون دیجی گا نا دیزا سے خبری کئی خواہ السلام علیکم چگندے پوانشو چگندہ منک پدباندے اگا پیغمبری سلام واچاو السلام علیکم او حال داری چی لحجه بیدا سے بدل اکڑا یلونا لسنتهم نبی علیہ السلام کو بدور ہوئی چو علیکم بس لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناغی تا ہو پتہ نوا ناغی بوتا بدر دی اکڑی چو علیکم لعنت اللہ نبی علیہ السلام وی چته داسه مکو کنه لا تکونی فاحشتن نغی بو توی تناوری چې دی وی تا ته زمر خیری د تکی سام کو مرګ ته وی چې السلام علیکم کنه دی خیری کی تا ته نبی علیہ السلام وی تا ور نه چې زو ته ام چې علیکم بس نبی ورته وی چه ده دی اغا نقبلی که زمان پا حق که ازمان گا قبلی که دی پا حق که که دی ارسو را سام مامیات که که نا پا غوی چه نقبلی که اچه منگو تصوائی نا قبلی که دی پا حق که نا نبست جواب مور که که نا خا داس یو مقام که ابو بکر صدیق و نبی علیہ السلام ناستو ایو فاحش سلیو فاسق فاجر اغاو بکر تا بدی ردیوی کنزلی پولو جزو پوری اغا خاموشن نبی علیہ السلام ناستو او کلی چه او بکر جواب ورکو نبی علیہ السلام پاسی اغاو تیو گورا چگی لگیاو پحش غراونو تناسوی چماو لے جواب ورکو نبی علیہ السلام وی چستا طرف نا ملیکو جواب ورکو کنا مستا جواب تسا جتو نداز خلقو سر نکینو چا غیدہ سے خبری کئی خوا غیبہ لگیائی نا صبر ستوی خودیتوی چا غیبہ لگیائی بد ردی بکی لعنتان بکی اتبا ذکر کہے جو سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے نو اللہ و سمیعن علیم دامانا اللہ دے اورید ان کے و قبل ان کے او پودے دار چا پحال قرآن بندہ چیانو پسے دیر اولا کی دو ناغی خپشو یہ منگ ٹول با خرابی و گمراہ بینو انکه وایس څوک سړی نه یو مسلمان بنیو الله رب العزت دا غي دریم قسم حال بیان چناشته ده پکې ولې نشته باندې ځان کوم داسې نه کان خلق شته چې دا زه په خاريو کوم پیدا نشي حضور چې لګدي دا غي نور په نسبت سره ومن الاعرابی او بازی زدگی باندو ده کلو علو خلقنا من یؤمنو باللہ والیوم الآخر اگر سوک دی چاکی دیم سیدہ ایمان روڑی پا اللہ باندی تصدیقی پا اللہ باندی پا وحدانیت سران خم واحدین خلق دیم او پرد آخرت باندیم ویتخذو ما ینفقو قرباتنا عند الله او حسابي هغه مال چې خرج کوي سبب د نزدېکت د الله سره هغه وسیله پیژني کنه وسیله شرعي څه ته وي اعمال صالحه او ته که اعمال بدني دي او کمالي دي ښه ناغی کی چه کمال لگی او خیر خیرات کئی نزای عقیده دا او دا یقین دے چه دا زمان دا پارا اللہ سرادن از دیکت سبب دے ولی اگی عمل کی دا صورت مائد دا پایات کنا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا التویل شو چه ایمان والو ایمان امراوڑے دے عقیدام سیدہ نظام ساتے دے شرک نا تا اللہ نا یری گئے دا ابھی اور پسی مقام دا عمل دے نو اُلَتَوَيْ اللَّهَ سَرَانِ ازْدِيكَتْ پَعِبَادَتْ سَرَان اُلَتَوَيْ اللَّهَ سَرَانِ ازْدِيكَتْ پَعِبَادَتْ دَو التا تفسیر ابو سعود ویلیو چھ دیکھ رد دے پو وسیلے شرکی باندے دایت اصل کراغلے ہو دے دید پاروی خواہ چو مشرکان با اللہ توسلی لٹولی و اعمالنا سو حلقا و سو زواتا سو بندیان بے اللہ تمخ کی کل چو دی پا خاطر باندے ہو دی پا برکت باندے زمونگ دا کارو کا نوی آیت راگے پاگی ردو کو چو ابتغوی لے الوسیلتا و جاہدو اللہ ته جازان نزدې کوي نو په اعمال صالحه باندې کوي په زوات نه نه کاروي ابو سعود او داسې ابو حیان تفسیر بحر محیط کې چې دې کې رد ده هغه چې زوات فاضله وسیله کوي ها او داسې اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ویلیو بیان القرآن کی کہ اس آیات کا ذوات فاضلہ سے کوئی تعلق نہیں آوئی گو لاغا خبرم نمانی دی کا نخا نوچہ صحیح مومنانی اگر کبانڈا چیانی خا فاغی اخپل مال اللہ سره د نزدېکت سبب غني دا ټول اعمال دي او صلوات الرسول او وسیله ګرځي دعاګانو د پیغمبر ته چې مال ورکو نو نبی له سلام و زموږ لپاره دعا وکي او نبی له سلام با دعا کول مصدق تا چې جواب صدقه راوړ کنه متصدق ناغت و دعا وکړه چې الله مبارک وي مال فلان نوم به واس چې الله ته د په مال کې برکت واچي نو دی و چې د مال ورکاو نو په دو مقصد د پاره یو دا چې الله سره نږدې شو دیم دازی چی پیغمبر با دعاو کی مونگتا دا مال وزمون دا پارا وسیلو کردی دا دعا دا پیغمبر دا بیٹی ارضیات محبتو خوا سنگی رست راضی انا صلاة کا سکن اللہم ستا دعا دا دید پارا دا ذر سکون دے کنا تا پا دعا سرا دیتا دیر آرام و راحت رسی کنا خوا دا صحیح خلق دے گو رو داون باڑنا چیان دی خوا دا سے نیک خلق دے دا ای بانڈو کے خوا عجیبہ خلقی ممم کلکل بیان دا پار لڑ دی غرونو تا نال تب ہم دا سے باندو لی دو چیزان برا تبت خکار شو لی بس خوش صبح وی نمخ کے بیوی سبحان اللہ الحمدللہ کسو کار بے کاؤ کسو لوخ بے کی خودو کسو نور سو نبس مونگ داغن بل سنوری دلی خواد سکول کی ماسٹر خودو رو چیزا غرون سڑے اکن اب اس مونگا تا دان بات جیارا مونگا خودو را پابندین شکول لکا آدھے چی کئی کنا نو قرآن زکوی چی باندو آلو کم دا سنیکان خلق شتا هر کله چې دا مال اغي سبب کړي الله سره د قرب د پیغمبر د دعا وسیله کړي نو سيدخلهم الله فی رحمته نو اقصب الله کی کنه یقینا داخل وک ذی لرا په خپل رحمت کې دا مال بوله قبول کی دغه سید دی اجر او بدلی بوله ورکی یو پسل باندې او یو پوسو باندې څنګه چلای مثال نو بیان کړو ان الله غفور رحیم بیشک الله دې بخشش کوونکی مهربان دا درېمه سوره د سورۃ توبه دا تدیرشم آیات نا تر دې حکم صلیات پورې او دې کې ډیر عیوب او خباثتونه بیان شو ځکه دې ډیر نمونه وکنا دیونم پکېو سورۃ حافره او حفر ویلی شي کنا ستلو ته کوی خلق کنی کنا هغه ته حفر ویخه چې بوخا د عربو یو کوی باندې جګړه وا دوه طرف یې نو ناوم دا وی چې فا ان الماء ماء ابي وجدي او ایسه ودا او بدی کنا دا زما د پلاړو د نکړي ثم سوق دا ونه شي کولې و بئر ذو حفرت و ذو طويت او دا خوا کوی دې چما ک نست دې ما ولا غالم سم کړی دا حفرت یې راولې کتاب والا خو صرف دې لپاره مثال پیش کړو چې دا زوم اکلف معنا دا الذی سر راضی دا غدا سودا واخا چې دا په موصولاتو کې داخل لې اگر امر د نحو کې دا وایي کنه نو ځکه او تحافر ویلي چې دې صورت کې دا منافقان سم کنستی دي ښا هغه هغه عیبونه او خامې او نقصانات پکې ښکار کړی چې اول صورت کې دا ځینې نشته کنه ښا ومن الاعراب او بعضی د دې باندوالو نام یتخذو ما ينفقو اغا سوک دی چی صابی اغا مال چی خرج کئیے چرتا پا جہاد کے او پیغمبر لے روڑی چی دا زمان چند دواخ لے قبولے کے دا سی صابی مگر من دا تاوان شوی دیر غٹ تاوان ہو شوی خوا لگا جرمانے چران واغستا فیتربسو بکم الدوائر او انتظار کی تاسو ته د مصیبتونو چې دین وکړه اخلاصي دین دې وکړه موږ اخلاص کی خا دوائر حادثي او مصیبتونه ملاوی زیتم خیری پکار دی عالم دائرۃ السوء په دې منافقانو باندې دي حادثي راشي ډیره بدی بدی او ډیره خطرناکې چاړو ستا سم نشي دا غینه اراتلی او پداسه خان الله سميع عليم الله اوريدن کې دې نو قبلون کې دې دعاګانو د مؤمنانو او په دې دار چا په اخلاص باندې عمل قبلي دا غچانه چې اوی کې اخلاصي ومن الاعراب بعض دې باندو والو نا من یؤمن باللہ والیوم الاخر اغا سوک دی چی یقین کی پا اللہ باندے او تصدیق کی دا اللہ دا وحدانیت چی اللہ واحد لا شریک دے او پرد دا آخرت باندے چی سا عمل کی نو نیت یہ دائی چی اللہ را لعجر را کی دنیا نگوارم دا دنیا دا پارے نخرج کوم بلکہ دا آخرت غم دے را سر ہوئی خواہم داسې نیکان خلق دي او يتخذو ما ينفقو قربات عند الله او حسابي هغه مال چې خرج کوي د الله په لار کې او په جهاد کې چې ځان دې کټ شو زمونږه د الله سره دا زمونږ لپاره وسیله شو الله ته په دین دې کېږي چې دا معلوم ورکو او jihad کې کلګو کډی روخه چې مخکې تیر شو چا ډیر ډیر مال راوړو عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان ابن عفان او سونو خان او سپکه جزان غریبان او غیبا تک حضرت خباب او تھا غیبا مزدریو کرن یو کلو دوا کجوری بیراوڑی اما نافقان بار پوری خاندل پیرا پذیبا اللہ سکی اللہ ہوئی کنی چگورا ظالمانو کسوک دیر ورکی نوی دا ریا کئی گوروی ریا کارو تخا چی منگ دمر دمر مال کرکی اسوک دخپل مناسب توان مناسب راشی نو اگی پوری خان دی اوی دا بسشی دیکھو نا اس کی گیا نا پی اوخ کی گیا نا پی کار سی ہو قرباتنا اند اللہ اللہ سر پینی دیکت حاصلی کنا خا دیو جنا نبی علیہ السلام یو مقام کی ویلیو دخپلو صحابہ کرامو د تحفظ او د دفاع په باب کې ویلو هغه د خپل صحابه او دفاع کوله نوې چې خلق وګړي زمو صحابه او پسې ملګیا کیږي الله الله اصحابي لا تتخذوهم من بعدي ولي بي ویلو چې لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا دا رستو خبر اولکا مکفت حشوی و آخری نبی علیہ السلام جوندو ایک پا دی وقت کے تاسو کے اوتن دم رسونا خرچ کی لکہ دو حد دغر امرخا دی وقت کے نما بلغمت دا احدهم ولا نسوی پہو نو دی صحاباو چی پا آغا وقت کے دا فتح نمخ کے یو دلی نیمخا مدخو سیرتا دو سیرو خو لکه یو دلی نیم وربشی یا کجوری خرج کلی دی ناغی تا نرسی دو حد دو غرم رس رو کتاسو یو اس خرج که خوا و دا آغی وقت اگه یو دلی و نیم دلی تا نرسی نو دا غی وجودا مقام دفا و صلوات الرسول او دا وسیله ګرځي د پاره دعاګانو د پیغمبر الا ان قربۃ اللهم الله رب العزت تصدیق یو وی چې خلقو څنګه چی د دې نیت نه واسه بکیږي ها خبر شه خلقو دا مالونه د دې او دا خیراتونه د دې او دا چندې در دې لپاره نزدېکت شو د الله سره او غا دعاگانی دا پیغمبر هم قبولی شویم رو داغی قبلی دو اثر دا شو چه سید خلهم اللہ فی رحمتی داخل بکی اللہ دی لرا پخبل رحمت کی چه جنت تیم رحمت کی رحمت چه تا مکان نی تو پکی داخل چه خدا دا قرآن مجازات تی خوا دیتوی ذکر دا حال امرت تینا محل پر رحمت کی بے داخل کی ندا رحمت چکم زیدینو التبه داخل کی اگر جنت تکنا ان اللہ وفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان